sat. Pavele, Pavele, al mai fain picior din sat. Pavele, Pavele, eu sunt Pavel din Banat. Pavele, Pavele, al mai fain picior din sat. Pavele, Pavele, când trec seara pe uliță. Pavele, Pavele, ies fetele la guriță. Pavele, Pavele. Pavele, Pavele, Pavele, nu l-aș da pe șepche feche. Pavele, Pavele, părul meu după ureche. Pavele, Pavele, nu l-aș da pe șepche feche. Pavele, Pavele, părul meu nu trebuie tuns. Pavele, Pavele, nu m-are chezat și uns. Pavele, Pavele. M-a făcut maica băiat. Pavele, Pavele, să scot fetele din iad. Pavele, Pavele, m-a făcut maica băiat. Pavele, Pavele, să scot fetele din iad. Pavele, Pavele, nu știu scoate-le orba. Pavele, Pavele, ormarul lui a fundat. Pavele, Pavele. Mine până la dracu. Pavele, Pavele, cale moale ca bumbacu. Pavele, Pavele, de la mine până la dracu. Pavele, Pavele, cale moale ca bumbacu. Pavele, Pavele, de la dracu mai în jos. Pavele, Pavele, nu știu cum e că n-am fost. Pavele, Pavele. Când e rumenită, Pavele, Pavele, cu 500 nu-i plătită. Pavele, Pavele, lelea când e rumenită. Pavele, Pavele, cu 500 nu-i plătită. Pavele, Pavele, dacă nu se ruminește. Pavele, Pavele, nici o ceapă nu plătește. Pavele, Pavele. Moșul când se opintește, Pavele, Pavele, sare în sus de două dește. Pavele, Pavele, moșul când se opintește. Pavele, Pavele, sare în sus de două dește. Pavele, Pavele, când se prinde moșul în joc. Pavele, Pavele, calcă baba pe cojoc. Pavele, Pavele. Frunzuliță dintre sate. Pavele, Pavele, de-ar muri babele toate. Pavele, Pavele, frunzuliță dintre sate. Pavele, Pavele, de-ar muri babele toate. Pavele, Pavele, să rămâie numai moșii. Pavele, Pavele, să se boată ca cocoșii. Pavele, Pavele, să rămâie numai moșii. Pavele, Pavele, să se boată ca cocoșii. Pavele, Pavele, Pavele.